Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Inna aslaq alhadith kitabullah wa khair alhadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndiyo tuangalie al-ikhlas ni kitu gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ametuambia, inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haq. Tumekuteremshia wewe kitabu kwa sawa kabisa. Fa'budillah muabudu Mwenyezi Mungu mukhlishan lahu ad-din. Ilhali ya kumfanyizia ikhlas katika ile dini. Ala lillahi dinu al-khalis. Ujue kwamba Mwenyezi Mungu dini iliyosafika kabisa. Hii iko katika suratu Zumar aya ya pili mpaka aya ya tatu. Na katika suratu al-Bayyina Mwenyezi Mungu ametuambia, wama umiru illa liya'budu Allah. Amri kubwa na kiini cha ile amri ni hii, wameamrishwa wamwabudu Mwenyezi Mungu mukhlisina lahu ad-din, ilhali ya kumfanyizia ikhlas ile dini. Hunafa, watu wakuwa na mlekeo mmoja tu wa as-sirat al-mustaqim. Wayuqimu salat, wame mwenye kusimamisha sala, wayutu zakat, watowe zaka, wadhalika dinu al-qayma, na hiyo ndiyo dini ya kunyoka na kuweko katika sawa ambao, na ukifanya hivyo huwa umefanya ikhlas. Safari mmoja katika masahaba watukufu walikutana Sayyidina Umar na Sayyidina Muadh bin Jabal. Sayyidina Umar akawa humuuliza Sayyidina Muadh bin Jabal, ma qiwamu hadhihi al-umma, kitu gani ambacho hawa umma wa Kiislamu wakifanya watakuwa wana msimamo mzuri, kitu gani? Waqala Muadh, thalath, zitu zitatu. Wa hunna al-munjiyat, zenye kuongoza kuokoa watu. Al-ikhlas ya kwanza. Wa huwa al-fitra, وفطرة الله التي فطر الناس عليها. كواندني إخلاص. يبيلي الصلاة وهي الملة. نا يرجيو ملة. والطاعة. ناتي طاعة وهي العصمة. فقال عمر صدقت. ومسيما كويلي. منينو كما هيا يمكوديا كرك كتاب تشيخ ابن القيم كيتواتو شفاء العليل. تكيندنا مامو كما هيا يا إخلاص. وتمونا منزمك سبحانه وتعالى. كتك aya nyinginezo alimwambia Mwenyezi Mungu maneno kama haya, rabbukum a'lam bima fi nufusikum, Mwenyezi Mungu ni mjuzi kabisa kwa zile zilizoko katika nyoyo zenu. Intakunu salihin, mkiwa ni wema wenye ikhlasi, fa innahu kana lil awabina ghafura, Mwenyezi Mungu uwe kwa wale wenye kuregea kwake, mwenye kuwasamehe kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa utaona ndugu yangu Muislamu, Mwenyezi Mungu katika hadithi imozotangaa sana na ambao ni mutafaqun alayhi, alitumbia innamal a'malu binniyat. Kwa hivyo siku zote, nyakati zote, nia zetu ziwe njema. Hapo nia itakapokuwa njema, yatakuwa yale maneno ya Waswahili ni kweli, kwamba penye nia pana njia. Sababu nia zetu zikiwa njema na njia njema mbali mbali zitafunuka na tutasifuata na tutafaulu. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastabi'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.